تایکی هل وک دیوگو اکا الین کچانی اسپانی بس وزن بیستومه در باریان بله بیستومه لوانی زوریک پیانه و سرقال بن لی اسپانیا بله من تناگم ما بس لقصکانه چی جنابی رقیب اه اوه واتای وابزانم زور ماما ولیرا ماریا زور سپاست کم ماریا ابوه زوب رشت مه ابوه ایشکم بیانی بره چی زور پاره نیرده بوام شهره ابی آمده کاریکن دابین کم بو پاسوانی بله من ابی آمده کاریانم کم هموی اخ ها؟ تو تد پاری زور؟ باشه الین دوک چی زور جوان چیلا بوچی واکی ماریا چی بوا؟ دمه داخا بلینی هاو سرگیری و بکچه گیال اسپانیا بی اوی با ایم بلی نازانم چون دایکی لبیرکی که دابر راوری من دایکی زور گناحا هاو سرگیری چی؟ من بلینم بکچه گیال اسپانیا یا دیگو منم کچه ناسم الینا او هاورم انا بل داوام لیکرد بیت لگلم خوش حالم ببینی ندیگو و برز ویگا سپاس هیچ خزمت اکتانوی پیش کشتانی بکین ایلینا باو کی زور پیان سیر بکا ببی مال آوائیو هیچ شتگ لیسپانیا روشتی دیگو باوت کل لگلی دیگو من لیسپانیا روشمو هیچ شتگ شب نود بروام بیبکن نزنم ایو باسی چیکن بیرت نه تو دیوگو بیرت نه تو چکای به تاقد ما با ایلنا پیم موتی دیوگو با های تازارکی او رینه اکرد نتوانی خطای بگری اگر او بابتی بیر چوبه تو ونیا پیم بله ونیا آخر بلام من دیوگو او بابتی کی گرنگا اگر دیوگو براسی بلینی هاو سری پیابید ابه بلینکی ببات سر هر چونک بیت توانی با دریجی باسی او بکیت؟ بیرت دیگو که او نالان با هوی تا اکی به هزول اسپانیا پیش حت نوید؟ بله، بله، آخری و ایو باسی کن پیش حت نو بولی اسپانیا، او زور راستا بله، دیگو باو که ایلی نش خمیان بو برادی گوایان کر اگادارد بیت به دریجه روژ نخود به دیارتاوا دیگو ایلینا ورده ورده دستیان کرد با ایلینا تو بمین رو ها؟ تکایا تو لامن بمین رو ایلینا وره بولاتا کم لامریکا چی؟ لبه هاو سر جیریه کین ها؟ نخیر اول راز نیه منش دیوان ببیر نایتاوا و تی درو بو ماریا ماریا ماریا تو لیرید ببورن ویوانی لیا ام کلیره ماریا فیری کردم آماده کم اتانه بجداری مام کن ای ام کچکیه یا ام خاتو لولیتایا او دیگو دو هاری خوشی سلم نالیاوا سپاس بو ارمتی دانکت نشیاو چن نشیاو دیگو هاوری که خوشی سیوک اوی هیا تکه توزه چاور رب کن ها؟ ایلینا ایلینا دیگو چی رو ایلی را؟ چی؟ او کراها شاو چی دستگیرانی ها بو؟ ابه دیاری هاو سرگیری پیش کش گیم چه بونه که خوشا به اقل ما با لولیتا ابوهای تو دیوگو روشا که هاو سرگیری تام کردایا لولیتا لولیتا بابا تکتاو بو بردوام نبم دیوگو زور نگرم بو نتوانم ایتر بزاری بکم گود لیم نتوانم لسر خوب ایلینا اوی کردو تا بسا بزام استا چیم لطوانه ای بیکم ایمه بختمان هیا وان دیار دیگو دزگیرانی که جوانی هیا وک خوطالی وان دیار باو کشی دولمانا چند من بی پارمان اینه جدلی بو چند من بی پارمان اینه بم بوره دیگو ها؟ بخیر بیت نامیگ لخوسه ایلینا تو چاوره هیچ لی بوی؟ عزیزکم ایلینا دور کوت نولد وکو آوی کلا وای هنو اسوتینه بوست انا بیل حزب بطاقتی کم وک او آجالی پچوکی خوش ویستو زور عشقی بالنده بو کرس بید اگر فیل لکسک بکاد لبر پارا اگر باکم شکستی نه نهر پروژکانی اگر توشی قرزاری نبوایا استا تو خوصه به کوابون تو اوشتا ازانید؟ من او زور باش ازانم ایمه استا زور پیویست من بپره یا ام هموشتا لپینا تو خوصه با اوی لگل یک تریابن استاش ایلینا بابروین و کمک چاب خوینه و هاتوم که اگه داره کمه و بری لکریارکان سبیش و لعربانه که آبن چون که بری پاره کمه که نوا ازانی مبستی راستقینه یه مچیا لما ایشه یا؟ لراستی دا او چاکه خود جنابی رقیب بلام او اینا بینید کمه ترسی دار بید گواسنوی پاره با عربانه؟ اگر عربانه که لجیر چاو دیری ابی اواد زکان شوینی پاره که ازانن چی بوا؟ شتی کم بیرد شو لجوره که اتوانی پیش من بروی؟ وا اکم لبر اوان رگه چی جیواز من حل بجارد شوپم زوانه آگاید آمده بر جنابی رقیب جنابی رقیب تکای هسته اه؟ دزدکان یه رشکه نسر من اوه ملوانکی چی جوانه چه به دیاری ایویتی پیو خان مکم اوه تخواست بم بزنم چی رو اید اگر ماریاش باورم پی نکرد بلان من دلنیام هرگیز دوی حوصل جیریم لیه نکردو با دلنیایی شوا کس بر رو با او نکرد نزانم من چی بکم چون ریگایم عربانه زانی لکات یکا ایمه با کس من نوتوا ها ایساق زکردن هی سودشی نیا بارکان ای چاور ریکا گل کم شد آیی دی بابروین نفلوت دی بابروین خواستی تو زور دو اکوتی من بروان اکم اولیاره یا گوره با گوستنوی پرکن با دلنیای او بیروکه بیروکه که باش بو که گونسالز بمشکی هاتوا اما واته اوه یا کرینا سپای دا گیر کرن دستی خور های که زنیاره گوزه تو بلای دزکن بیل کردنو الوه هی سودکی نیا ابی برو پیشوی که ماریا لیره بدبینی توش او نبینی لگلم دای برنارد خیره برو ها خمی اوت نبیدیو گو او لجگه نستنکه تی تاکی تون دیلی هاتوا لبروی بستوی تی کس قسیکی و تو بکچیک او بس برنارد من چند جربه تو امود که دوی حوصل گیریم لیت کچه نکردو تا ایستا بوچی همو راستکانم پین آلی تو زانی من قصه درکن مغوره یکی باشم نیانی کن پاریزم ای تو برنارد بیدنگ با دی بیانی من قصه لگل ایلینه یکم او سلاو خوسی سلاو ایلینا خوسی پیم بلا دوینی لکو بوید شار خروشاو چون که دزکان هیرشان کردو ده سر عربانیک ایکی گل دزکان بالنده ایکی پی بوا لقفزیک ده بدر جایی تاتیش هاواری اکرد خوسی ایلینا تو ما بس چیه یعنی من یکی اکم لو دزانه نه خوسی راستا همه به فیل یکی بکم لرگه پاره و بلا من هرگیز پاره ناتزم بمبوره خوسه بمبوره تکایه بمبوره من نتوام لدوری تو بمیرم و خوسه باوکم املوان که یابا دایکم پیجوی کپچه تا خلوتگا تنانت خوشکاگشم نازانه براست؟ اما دیاری منه با تو ایلینا دیگو بار دوخ چونا من خوشحالم بهاتنه خریبو سردانه کم لمالا کتانه ایلینا، او لیره ایستا؟ او ایوی بگره تو با اسپانیا چون که تو نتوی حاصر گیری لگل بکی وک بلند پی آبو براست کستا که زور گوره لوش خرابت روی دک واکی دوچاری نخوشی بون که پیوت بون ید بولد من ئەمە نەزانیم تا ئێستا. ئێستا ئەزانی ناتێ هاوسەرگیری لەگەڵا بکەی. بەڵام بابەتەکە بۆ ئەو ئەوە ئاسان نییە. ئەو سوورە لەسەر گەڕانەوە بۆ نیشتیمانەکەی بێ ئەوەی هیچت پێ بڵێ. بەڵام من ئەمەوێ قسە لەگەڵ باوکە بکەم سەبارەت بۆ بابەتەوە بۆ ئەوەی بگەینی ئەنجامێکی کۆتایی. بە کورتی ئەمەوێ بە پارە قەرەبووی کەیتەوە دیێگۆ. مشکی جەنجاڵ دیارە ئایا بەهۆی هاوسەرگیری داهاتوویتەوە ئەی کوڕ عاشقەکە؟ لولیتا ئەمە سەبارەت بە بابەتیشی گرنگ قسە لەگەڵ تۆیە بکەم تکایە؟ ئەتەوێ قسەم لەگەڵ بکەی؟ هەروەها ئەتەوێ ئامۆژگاری باشترین ڕاخەریشی بۆ بکەم کە بیکڕیت؟ ئەبێ پرسیار لە کەسێکی تر بکەی، بڕۆ پرسیار لە ئێلینیا بکە دەی؟ ئێلینا! دیێگۆ! ئێلینا ئەمەوێ پرسیار لەشی گرنگی لێ بکەم. ئێلینا! ئێلینا! ئێلینا! من داوای لێبوردن نەکەم دیێگۆ! هۆپا! بێگومان دیێگۆ زۆر عەزاب بووە. ئەوەتی ئێلینا پەیوەندی بۆ بزانەوە هەبوو کە دوێنێ لە عەربانەکەیان کردووە. دیێگۆ، من چەند خەمبارم. کێیە؟ زۆرۆ! زۆرۆ، بۆچی لێرەیت؟ ئەتوانم داوای چەند چاکەیەکی لێ بکەم لولیتا؟ ئازیزەکەم ئانابێل، ئەبێ پارەکان بە زووترین کات لای باوکی دیێگۆ بهێنیت. ناتوانین لەوە زیاتر ئێلینیا هەڵخەڵەتێنین. ئەبێ لە ناوی بەریندوای تەواوکردنی هەموو شتێک. زۆرۆ! ئەوە کاغەزێکی تر بە دەستنووسی ئافرەتێکە. ئەتوانی ئەوە بنووسی کە پێت بڵێم. لاسای ئەو دەستنووسە بکەرەوە بۆم. لەسەر کاغەزەکەیە. ئەوە داواکەی من بوو لە تۆ. بەڵێ! بەدڵنیاییەوە! جوانە! ئەوە کارێکە زۆر بە ئاسانی ئەنجامە درێت. ئەنەبێل! وا باشترە ئەوە نەخەمی دیێگۆت نەبێ ئێلێنا. ئەو ویستی بابەتەکە بە پارە چارەسەر بکات. تێگەیشتی؟ بەڵام... ئەمشەو هەموو شتێک کۆتاییەت ئێلێنا، خەمە نەبێت. تۆ هیچ خەمە نەبێت. ببوورە، داوای لێبوردن نەکەم، نەمستا ئەم ڕادەی خانمەکەم بێزار بکەم. تۆ کێیت؟ تەنها دوو پیاو پارەکانە گوازێتەوە. خواسێ! ئەلەن بە ڕێزێگا پیاوێکی زۆر چاوبرسیە. زۆر کەم داوای پارێزگاری لە کەس دەکات. دەی با بڕۆین. دەی! ئەوە چییە؟ وا باشترە وریابی لە نامەی ئافرەتی جوان. ئەبێ سزای کارە خراپەکەتان وەرگرن. ئایا هەڵتان کرد لە کاتژمێرەکەیە؟ ئەم جارە هەڵتان کرد. و باشتر وریابی لنامه افرادی جوان ابه سزای کار خراپکتان ورگرن لگل اوکچه بوست بوم بوستا ایلینا ایلینا پیم بله ایمه براسیل تنگانه یابوین اما تاکر رگا بو بو بده زنانی پارا ایلینا اشتیک بله تکایا ایلینا من اما وی انفیل بازه ببینم لزیندان کوت بید لگل اوکچا بی روشتا جنابی رقیب دیگو نزنم استاد چون داویلی بردن بکم دیگو خمه نبه ایلینا جمعیره او راست ایلینا اتوانی او کسی که اتوی خوش بیو هم مشتی لدور برد لبیر که چون که تو هشتا گنجی بلا من گمجه بوم چون که فیل بازکن توانیان به احسانی هلم خلطینن ایلینا خیره که اترسم کشتگه برو پیش او ایمه بگین باشا او حالی تو لولیتا تو ناچار نید که کی بو برید اگر ایش بیو داوت لبکه هیچ ناچار نید ام بکید بلام لوانه هز ببرسی تیب که لکشتی که بر نردیان براستی دروی نکید من براستی بداخم بو ایلین یه داماو ابوهای به هزی بکم چون که ایشو کو خون کچا دیوگو که تی گرام و جاریک تر بیم و ایره اب مکچک پیاده کی مهربانی وقتو خوشی بیوه دیوگو لولیتا دیوگو خواه گیان چی رویا لیره